1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De junta in Mali heeft het vredesverdrag met de Touareg-rebellen per direct opgezegd. Het verdrag werd in 2015 getekend na bemiddeling door de Verenigde Naties en Algerije. Toch bleef het onrustig in Mali, waar de Touaregs strijden voor een eigen staat. Ook zijn er jihadisten actief. Enkele jaren geleden greep het leger met steun van Russische huurlingen de macht in Mali. Dat leidde tot het vertrek van de VN-vredesmacht in het land en van Franse strijdkrachten die tegen jihadisten vochten. De militaire machthebbers zeggen nu dat het vredesverdrag met de Touareg niet meer houdbaar is, omdat partijen zich er niet aan houden. Een groot deel van de omstreden nieuwe Franse migratiewet gaat niet door. De Franse Constitutionele Raad heeft bepaald dat veel artikelen in strijd zijn met de grondwet. In het wetsvoorstel van de regering stond dat het parlement een kwotum voor migranten mag instellen en dat de mogelijkheden voor gezinshereniging worden beperkt. Ook moest de wet het voor de overheid makkelijker maken om ongewenste buitenlanders uit te zetten. De meeste afgekeurde artikelen had de regering van president Macron aan de wet toegevoegd op verzoek van de rechtse oppositie. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik tegengesproken. Hij verweerde zich in een civiele rechtszaak tegen de aantijgingen van een voormalige columniste. Zij zegt dat ze in de jaren 90 door Trump is verkracht in een pashokje en eist $10 miljoen, niet alleen voor misbruik, maar ook voor smaad. Trump spreekt van een valse beschuldiging. Na 4 minuten kon hij alweer weg uit de rechtszaal. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan 1 graad of 9. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen regenen, met vooral aan de kust veel wind en kans op zware windstoten. Later breekt de zon door. Het koelt 's middags af tot 1 graad of 7. Het weekend verloopt droog met af en toe zon. Zaterdag is het 6 tot 8 graden. Zondag iets zachter. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De toekomst kan er in 2050 ook met de verwachte 10 miljard mensen veel mooier uitzien. Zowel voor mens als dier. De manier waarop we nu met dieren omgaan is onhoudbaar. Duurzaam ondernemen is momenteel voornamelijk hobbels nemen. Ga ervan uit dat het mislukt. Dat ontlast je enorm. Dit is de hartslag van Jaap Korteweg, 9e generatie boer, duurzaam ondernemer. Zijn missie niets minder dan de plantaardige omwenteling. Oftewel in 2050 vlees en zuivel grotendeels plantaardig maken. In 2010 startte hij de vegetarische slager. Hij gaf het zelf 10% kans van slagen. Maar het werd een succes en in 2018 verkocht hij het aan Unilever. En nu is hij samen met compagnon Nico Kofferman bezig met Those Vegan Cowboys, waarbij hij kaas zonder tussenkomst van een koe wil maken. Hoeveel procent kans van slagen? Ja, op dit moment, het is wel gestegen. Toen ik begon gaf ik het 1% kans. Dat is nog veel moeilijker. Maar we zijn inmiddels al behoorlijk gevorderd. We hebben de eerste kaasjes al geproefd. Dus, laten we zeggen 20. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, fijn dat je er bent. 20% kans van slagen. En dat is in een tijdsbestek van... 4 jaar zijn we nu bezig. Ja. Ja. En ben je tevreden over die 20%? Ja, want als je van 1% afkomt, dan is dat natuurlijk een vertwintige dubbeling van je kansen. Ja, misschien moeten we even uitleggen. Voor die weinige mensen die de vegetarische slager niet kennen, begonnen dus in 2010 met de gedachte, er moet een goede vleesvervanger komen. Ja, en ik noem het tegenwoordig vaak het nieuwe vlees. Het nieuwe vlees van planten in plaats van, en het oude vlees van dieren. Maar inderdaad, ik ben het begonnen vanuit mijn eigen behoefte als groot vleesliefhebber. Maar vegetariër geworden vanwege dierenwelzijn, tijden van de varkenspest. En ervaren hoe lastig dat is als je zo van vlees houdt. Want wat vond je van de vleesvervangers op dat moment? Die hadden daar weinig mee te maken. Dus groenteburgers had je en tofu en... En er zijn natuurlijk mensen die daarvan houden. Er zijn, en met name mensen die niet van vlees houden. Die zijn natuurlijk ook vegetariërs die gewoon niet van vlees houden. En wel van groenten. En daarom zo'n groenteburger prima vinden. Maar mensen die echt van vlees houden, die knappen daarop af. En zeker als het dan op lijkt, dat er toch de suggestie wordt gewekt dat het een hamburger moet zijn of een worst. En je stopt in je mond en het is dan toch echt iets heel anders. Dan is dat natuurlijk iets wat je niet zomaar nog eens een keer probeert. Dus ik ben het vanuit dat idee begonnen. En dat was toen nog wel vreemd, omdat de reactie toch ook heel vaak was van ja, als je toch vegetariër wil zijn, waarom moet je dan iets hebben wat op vlees lijkt? En ja, voor mij was dat helder, want ik stopte dus niet met vlees omdat ik het niet lekker vond, integendeel. Als ik het niet zo lekker had gevonden, was ik waarschijnlijk al veel eerder gestopt en heel veel mensen met mij. Maar ik zocht naar een alternatief, eigenlijk dat dier uit die keten halen. Dus een dier gebruiken we nu als een soort productiemiddel, waar we bonen en granen instoppen, waar we ze mee voeren. En waar dan iets lekkers van gemaakt wordt, vlees of zuivel. En mijn idee was, in deze tijd zou dat toch anders moeten kunnen. En dan zou je dat dier uit de keten moeten kunnen halen. En met alle kennis die we nu hebben van die bonen en die granen, met een, nou ja, met een proces gewoon heerlijke hamburgers of worsten maken enzovoort. Ja, met een proces. Dat was dus de grote uitdaging van hoe maak je dan van die bonen en granen een lekkere vleesvervanger. Ja, inderdaad. Dus we hebben niet met levensmiddeltechnologen gewerkt of zo, maar met chefs en met slagers samengewerkt vanaf het begin. En dat heeft wel heel goed uitgepakt. En met een klein ambachtelijk winkeltje. En we kregen eigenlijk vanaf het begin hele goede reacties vanuit slagers ook. Bijvoorbeeld de slager van het jaar. Dat was een van onze eerste klanten die echt enthousiast was. Die zei, jullie hebben echt iets anders te pakken. Daar ben ik van onder de indruk. En we hebben heel veel mensen voor de gek gehouden. In die begintijd ook. Mensen die dachten dat ze niet voor de gek te houden waren. En dat doet gewoon heel veel. Dat heeft ons enorm veel gebracht. Dat hebben we ook op grote schaal gedaan. Bijvoorbeeld één keer bij het MKB-congres. Waar 1800 MKB-ondernemers waren en ik zou spreken. En waar ze rondgingen met schalen, met broodjes hamburger. En in twee zat dan een prikkertje vegetarisch. Maar het gros natuurlijk koos voor het vlees. En nadien gingen ze ook met de camera rond en de microfoon. En werd gevraagd, wat heb je gekozen? De meeste mensen zeiden vlees. En gingen dan helemaal beschrijven wat voor vlees en hoe lekker dat was. En het was allemaal vegetarisch. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen die enorm. Op zo'n moment gebeurt er veel bij mensen. Dan weten ze in ieder geval, ik ben echt voor de gek te houden. En dat is, nou ja, dat is natuurlijk heel gelukkig als dat lukt. En dat lukt steeds beter. En je ziet nu bijvoorbeeld dat bij Burger King in Duitsland is 1 op de 5 Whoppers, dat is de populaire hamburger, is nu al een plantaardige. En 1 op de 4 Long Chicken. En dat is, ja, dat MKB-congres is misschien 10 jaar geleden of zo. Dat was nog redelijk in de begintijd. Maar als je dan ziet wat er nu gebeurt in Duitsland, dat is spectaculair. Ik ken de cijfers niet in Nederland bijvoorbeeld van Burger King, maar in Duitsland is dit aan de hand. Want voor mijn gevoel is die ontwikkeling heel snel gegaan. Ik werd vegetariër toen ik volgens mij 10 was. En toen was het heel erg van, oh, je eet geen vlees. Nou, neem maar een gebakken ei. Of, ja. Of neem maar een extra plakje kaas. En in die schappen van de supermarkt, er was vrij weinig. En nu die hele rijen met producten in die supermarkt van vleesvervangers. Vind je het ook snel gegaan of vind je het eigenlijk nog steeds te langzaam? Ja, natuurlijk te langzaam en tegelijkertijd snel. Ja. Het kan mij niet snel genoeg gaan. En ongemerkt gebeurt er ook heel veel. Als je bijvoorbeeld, inderdaad natuurlijk de hamburgers en de worsten, zeker. Maar bijvoorbeeld ook mayonaise, om maar iets te noemen. 5 jaar geleden was er nog geen plantaardige mayonaise te kopen in de supermarkt. Nu liggen er 5 merken voor concurrerende prijzen en gewoon hele goede producten. En zo begreep ik ook dat het vaak ook niet meer verteld wordt. Dat het gewoon standaard plantaardig is. En mensen hebben geen idee, hebben het helemaal niet in de gaten. Nee. En dat wat je vertelt van het gewoon laten proeven, is dat eigenlijk het geheim van, je moet het gewoon, mensen moeten het gewoon zelf ervaren om dan overtuigd te zijn en iets te veranderen in hun leefstijl. Ja, en dan helpt het soms nog wel dat je dat het een keer goed bereid wordt. Want soms zijn de producten toch net iets anders qua bereiding. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze kip. Die moet je eigenlijk als biefstuk bakken. Hè, dus kort, dicht schroeien op hoog vuur. En dan dat die een beetje knapperig is aan de buitenkant en nogmaals van binnen. Moet je niet lang laten sudderen in de olie, want dan wordt die droog. Dus dat moet je weten. Maar goed, er zijn gelukkig ook heel veel producten, zoals bijvoorbeeld die hamburgers en zo. Daar kun je niet zoveel een fout doen. Maar inderdaad, mensen moeten het gewoon ervaren. En dan is natuurlijk zo'n Burger King perfect. Want zij hebben eigenlijk voor ieder gerecht hebben ze nu een plantaardige versie. Ja, en ik hoor ook wel van die smaaktesten die ze doen en zo, dat ze het soms zelf ook helemaal niet meer weten. Hè. De mensen die er echt verstand van hebben, dat ze het verschil niet meer proeven. Dus dat is natuurlijk een stuk geweldig. En dat werkt wel. Als je met dat soort identieke gerechten. En je houdt een vleesliefhebber voor de gek. Die denkt dat hij niet voor de gek te houden is. Dat werkt. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Jaap Korteweg. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Jaap Korteweg weet toch altijd weer iedereen aan het denken te zetten. Waarom moet alles op zuivel en vlees lijken en dezelfde naam hebben? Wees eens origineel. Jaap is een vegazeiker. Denkt alleen aan zijn eigen portemonnee. Bravo, Jaap. Iemand met droge ogen en ongezonde fastfood aansmeren als gezond is niet echt een normale manier van handelen. Toch vreemd. Overal lezen we dat de mens best zonder vlees en zuivel kan, maar zie alleen maar pogingen om de smaak en voedingswaarde van vlees en zuivel te benaderen. Fijn verhaal van Jaap Korteweg. Hashtag Jaap Korteweg. Ja, enkele reacties. Wat vond je de lastigste reactie? Of wat riep meteen het meeste verzet bij je op? Nou, niet direct zoveel. Hè. Die ene was ik al op ingegaan. Waarom moet het op vlees en zuivel lijken? Omdat, simpelweg, we ervan houden. Nu eten we eigenlijk geen... het is natuurlijk geen melk die we drinken zoals die uit de koe komt. Want als dat het zou zijn, zouden veel mensen direct stoppen met melk drinken. Hè? Want als je weet hoe die uit de koe komt, een dikke laag vet erop. En ook de verse melk, de melk zoals die uit de koe komt, die is 4 dagen houdbaar in de koelkast. De dagverse melk is een maand, vaak een maand, die tot een maand oud kan die worden. He, dus dat is echt een heel ander product. Ja. Voor vlees geldt dat ook. We gaan het in ieder geval bakken en braden. Als we zeg maar teruggeworpen zouden worden in de natuur en je zou dus moeten kiezen tussen een hap nemen uit een varken of uit een kip, rauw, dan zouden we dat helemaal niet meer doen. He, want dat vinden we helemaal niet lekker. We zijn geen echte vleeseters zoals bijvoorbeeld wolven dat zijn, of leeuwen of zo. Hè? Die houden gewoon van echt vers, warm vlees. Ja. Dus dat zijn we niet. We eten vleesproducten en altijd bereid. Meer of minder. Hamburgers, worsten. Hè? Ik bedoel, de groeien geen worsten aan varkens of gehaktbal aan koeien of zo. Het zijn door de mens gekunstelde producten. En die vinden we lekker. En, maar het heeft heel veel nadelen. En voor mij was het belangrijkste dierenleed. De ellende met dieren. We willen het ook zelf niet doen. De mensen die dat werk doen, die moeten we steeds dieper uit Oost-Europa halen. Om de slachthuizen en de veetransporten te bemensen. Dus het is allemaal niet fijn. Het is allemaal ver weg achter gesloten deuren. We zien het allemaal niet. We willen het ook niet zien. Maar we houden van de producten. Dus ja, het is eigenlijk heel simpel. Waarom moet het erop lijken? Hè? Dat is en de naamgeving wordt ook een opmerking over gemaakt. Nou, daar is een rechtszaak ook over geweest, ja. Hè? Ja, nou recht zover is niet gekomen uiteindelijk, hè, maar hij dreigde. Mm-hmm. Ja, dat is ook heel simpel, omdat het gewoon duidelijk is. Hè. Als mensen van een worst houden en ze zeggen, ik wil wel worst, maar niet ellende. Nou, dan een plantaardige worst. Ja. Vrij eenvoudig. En een opmerking verder, over gezondheid. Ja, hoe gezond moet een vleesvervanger zijn, vind je? Ja, dat is op zich wel aardig. Laatst heb ik een heel verhaal gehouden wat alleen maar ging over gezondheid van de hamburgers en de worst en zo. En het interessante is dat de grootste gezondheidswinst die zit hem in de enorme impact die nu de veehouderij heeft. Dus als je nagaat dat nu 80% van de landbouwgrond wereldwijd wordt gebruikt voor de veehouderij en het brengt maar 20% van de voedingswaarde. Op het moment dat we zouden kiezen voor 100% plantaardige voeding, dus ook vlees en zuivel, dan zouden we dus op minder dan de helft van het huidige landbouwareaal biologisch plantaardig in ons voedsel kunnen voorzien. Kunnen we ook stoppen met bestrijdingsmiddelen. En kunnen we nagenoeg stoppen met kunstmest. Het probleem van de stikstof is afwezig. De vervuiling van het grondwater, broeikasgaseffect. De kans op zoonose, hè, de pandemieën. Nou ja, de lijst is enorm. Biodiversiteit. Wat de voordelen zouden zijn. Hoeveel veiliger en mooier en schoner de wereld zou worden als we zouden stoppen met de veehouderij. Dus veel meer op macroniveau, zeg maar, kijk je dan naar die gezondheid, dan dat je kijkt van hoeveel zout zit er in zo'n vleesvervanger. Ja, en zelfs dan, hè, dus als je nou zou zeggen van nou, de wereld is best wel ziek. Maar als je dan kijkt, ook vaak een medicijn, een pil die je dan neemt, om daar die vegetarische hamburger maar mee te vergelijken, die heeft dan vaak wel een bijwerking. Hè? Dat je er, weet ik veel, maagklachten van kan krijgen of zo. Maar de grap is dat die vegetarische hamburgers ook nog eens minder ongezond zijn dan de vleeshamburgers. De consument heeft vorig jaar weer een uitgebreid onderzoek gedaan met, ik geloof, 76 vegetarische hamburgers. En die zijn over het algemeen gezonder tot een stuk minder ongezond dan de rundvleeshamburger. En als het gaat over zout, er zit niet meer zout in. Er zit net zoveel zout in, omdat mensen gewend zijn aan zout. En omdat er dus zout in zit en mensen te veel zout gebruiken en daar gewend aan zijn, valt het in de categorie ongezond. Maar dus minder ongezond dan die rundvleeshamburger. En dat is dan wel jammer hoe dat dan gaat in de publiciteit. Want ik zag toen bijvoorbeeld een kop naar aanleiding van dat Consumentenbond-artikel van vegetarische burgers nog altijd ongezond. Er staat niet bij dat ze dus veel minder ongezond zijn dan de rundvleesburgers. Door de bank genomen. Dus dat is dan zo jammer, want mensen hebben bij vlees vaak toch nog een gevoel dat het gezond is. Hè? Maar die vegetarische burgers zijn een stuk beter. Er zitten vezels in, dat zit in vlees niet. Er zitten zelfs veel vezels in, 2 keer zoveel dan in een appel of een wortel. Dat is precies hetgeen waar we tekort komen. Nou ja, qua zout is het vergelijkbaar. De vetten die erin zitten zijn minder verzadigd. Dus het is echt een gezonder product. Wat is het best verkopende product van de vegetarische slager? Ik zou het niet weten op dit moment. Nee, ik durf dat niet te zeggen. Nee, dus die cijfers die heb ik niet meer. Laat ik hem anders stellen. Wat was het? Welke vleesvervanger was het lastigst om te ontwikkelen? Om smakelijk te krijgen? We hebben over de rookworst heel lang gedaan. Ja, dat was nogal lastig. Terwijl wij verwacht hadden dat het best eenvoudig zou zijn. Ja. En dat viel nog best tegen. Wat maakt dat lastig dan? Ja, bijvoorbeeld dat velletje, dat knapperige velletje. Dat was lastig. We hebben nu, ook weer een tijdje trouwens hoor, maar die Little Willys, die Engelse ontbijtworstjes, die zijn erg goed, vind ik. Ik krijg ook regelmatig complimenten van Engelsen. Die zeggen, ja, dit is echt een geweldig product. Echt stevige bite en goede smaak. Het geluid van je jeugd. Dit is een vrij heftig geluid. Ja, dit waren wel veel knallen en behoorlijk regelmatig. Dat is niet zoals het gaat. Maar ik ben opgegroeid op een boerderij, 9e generatie boer. En bij ons dus werd in de polders veel gejaagd. En dat fascineerde mij enorm. Dus als jongetje, als ik dat geluid hoorde, dan was ik gelijk wakker. En wat voor gevoel riep het op bij jou dan? Ja, ik had een geweldige fascinatie daarvoor. Dus ik wilde als kind geen boer worden, maar ik wilde woudloper worden. Ik vond boer toch een beetje saai, hard werken op die akkers. En ik las spannende boeken over cowboys en indianen en woudlopers met name. En dat leek me geweldig om te leven van de jacht en de visvangst. Dus dat trok je juist aan? Dat trok mij aan, ja. Ja. En wat voor boerderij hadden je ouders? Een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee. En stieren voor de slacht. Die zijn weggegaan toen ik een jaar of 10 was, de melkkoeien. En toen heeft mijn vader gekozen voor akkerbouw, zoals eigenlijk heel veel boeren toen een keus maakten. En we hadden een type bedrijf, grond, die heel geschikt is voor akkerbouw. Dus de meeste kozen bij ons voor akkerbouw. Of eigenlijk nagenoeg iedereen, de meeste boeren. En ben je nu, hoe ben je dan nu met terugwerkende kracht naar die boerderij van je ouders gaan kijken? En de manier van die boerderij, van landbouw? Op zich heel logisch. Dus we komen natuurlijk uit een tijd dat veehouderij een logische keuze was. Om bijvoorbeeld het... je had natuurlijk de seizoenen. Dus ik denk in de tijd van mijn opa, zelfs in de jeugd van mijn vader, waren er nog geen koelkasten. En van mijn moeder. Dus hoe ging dat? Een dier werd in de zomer, als er overdadig groeit, konden die dieren ook mee eten. De restjes, de varkens en de koeien, het gras. Zo'n varken werd dan in het najaar geslacht en geconserveerd. En dan kwam hij de winter door. Dus dat was een logische manier toen. Maar dat is, het was een denk ik, manier om te overleven zelfs. Maar dat is natuurlijk helemaal gekanteld nu. Nu bedreigt het eigenlijk ons bestaan hier op aarde. De veehouderij. Met enorme impact. Het is in 200 jaar tijd, hoorde ik laatst. 200 jaar geleden was het zo dat als je naar alle gewervelde landdieren op aarde keek, dan was, als je die op een weegschaal zou zetten, dan waren nog 90% in het wild levende dieren. En 10% waren de mensen en hun vee. En nu is dat helemaal gekanteld. Dus nu is 95% zijn de mensen en hun vee. En nog maar 5% zijn in het wild levende dieren. Dus dat is natuurlijk compleet uit zijn verband getrokken. En nu heb je nog steeds die boerderij? Ja, inderdaad. Ik ben uiteindelijk toch boer geworden aan dat woudlopen. Dat werd natuurlijk niet. Dat is helemaal niet mogelijk in Nederland. En met veel plezier gedaan. En een neefje van mij, een zoon van mijn zus, die doet nu het bedrijf. Samen met mijn compagnon en een aantal medewerkers. En dat is een biologische akkerbouw, groenteteelt en kruidenteeltbedrijf. Ik zei het al in mijn introductie, hè, van je bent nu bezig met those vegan cowboys. Kaas zonder tussenkomst van een koe. Er is ook een podcast nu over hier bij NPO Luisteren. Want je keek naar een koe en je dacht, dat moet toch anders kunnen? Ja, nou ja, inderdaad. Maar eigenlijk net als naar het vlees en de zuivel. Ik denk dat dat is natuurlijk hetzelfde gedachte. Hè? Dus dat je gewoon geen dieren gebruikt. Dat je dieren eigenlijk weer de ruimte geeft. Dus het grote voordeel van die transitie is dat we, dat de wereld eigenlijk 4 keer zo groot wordt, kun je wel zeggen. Dus we kunnen het grootste deel van de landbouwgrond kunnen we gewoon teruggeven aan de natuur. Waar weer dieren hun oorspronkelijke leven kunnen leven. Het is natuurlijk ook heel raar dat we, het zijn natuurlijk hele intelligente, gevoelige wezens, daar komen we steeds meer achter dieren, dat leven van zo'n dier helemaal in het teken staat van het product wat die wordt na zijn leven. En dat dat leven zo kort mogelijk en zo efficiënt mogelijk, allemaal gericht op dat product na zijn, als die dood is. Het is natuurlijk een bizarre toestand. Ja. Waar we mee opgegroeid zijn en aan gewend zijn. Maar als je wat afstand neemt, dan is het heel krom. En als er dan mogelijkheden zijn, en die zijn er, om dat achter ons te laten, dan is dat, dan zou dat geweldig nieuws zijn. Ja, want ik vind dat een fascinerende gedachte. Een prachtig plan ook. Dus je haalt eigenlijk die koe ertussenuit. Dus je denkt van, je koe eet gras. Nou, dus je pakt het gras. In een koe gebeurt er van alles in die magen natuurlijk. En dan komt er melk uit. Ja. Als je nou die koe eruit haalt, je oogst wel dat gras. En dan moet er daarna melk van worden gemaakt. Ja. Wat is de grootste uitdaging bij dat vervangen van die koe? Ja, dat zijn er heel veel. Maar je moet eigenlijk die hele koe. En die koe is een toch een heel vernuftig ding. Net als ieder dier. Dus toen we daaraan begonnen natuurlijk. Toen heb ik me verlaten op wetenschappers, gras- en zuivelwetenschappers. En die hebben gezegd, we denken dat het mogelijk is. En zelfs een factor 5 efficiënter. Zodat je dezelfde hoeveelheid gras 5 keer zoveel zuivelproducten zou kunnen maken. Dus daar ben ik van uitgegaan. Met precies fermentatie. Dus wat we doen is dat we met micro-organismen, bacteriën, schimmels en gisten, ze kunnen het allemaal. Je maakt eigenlijk een soort van dat proces in die maag. Ja. Ben je aan het nabootsen. Ja, een brouwerij is het. Dat wordt vaak een grote brouwketel. En ja, goed, het is gelukt. In die zin dat we vorig jaar hebben de eerste kaasjes geproefd. En hoe smaakt dat? Ja, dat is kaas. Dus het is diezelfde caseïne die ook een koe of een ander zoogdier, hè, want het is niet alleen koeien natuurlijk die dat doen. Alle zoogdieren maken die caseïnes in hun melk. Want de veganistische kaas die tot nu toe op de markt is gekomen, waar wordt dat dan van gemaakt? Heel verschillend. Dus dat kan. We hebben nu bijvoorbeeld ook een kaas op basis van lupine. Dat is een eiwitrijke boon die in Nederland goed kan groeien. En het eiwit in die kaas is gemaakt van lupine. Maar je zou het ook van soja kunnen doen bijvoorbeeld. Of van andere zaden. Er zijn veel mogelijkheden. Daar werken we ook wel aan om te kijken of we van plantaardige melk kaas kunnen maken met het traditionele kaasproces. Dus we werken op meer sporen. En we hebben nu onder het merk Wild Westland hebben we ook al een aantal producten in het schap liggen. En jullie werken dus met caseïne. En kun je uitleggen wat caseïne is? Caseïne, dat is een eiwit wat in melk van zoogdieren zit. En er zijn meerdere caseïnes. Een koe heeft er 4 in zijn melk. Die heb je waarschijnlijk niet allemaal nodig. Andere zoogdieren hebben er bijvoorbeeld maar 2. En ook in andere verhoudingen. Dus bij mens zijn die verhoudingen weer anders. Maar ook een mens heeft in de moedermelk zit ook die caseïnes. En dat geeft dan die smaak die wij lekker vinden. Ja, met het proces natuurlijk, met die rijping van die kaas. Ja. Wat is het tijdpad dan? Wanneer verwacht je dat het helemaal gelukt is? Of is het dan gelukt eigenlijk? Ja, nou, het is gelukt op hele kleine schaal. Maar natuurlijk. Maar goed, we hebben wel zicht op een proces wat. Nou ja, waarbij je echt wel wat productie zou kunnen halen ook. Dat is nu in beeld. Dus we gaan nu nadenken over. Op wat grotere schaal produceren. Dat we ook. Dat zal in eerste instantie natuurlijk nog beperkt zijn. Hè, speciaal zaken of zo, hele bijzondere kaasjes. En de ontwikkeling van een proces wat echt zou kunnen concurreren. Ik bedoel, daar gaan nog jaren overheen, nog vele jaren. Maar goed, de koe die geeft nu ook 10 keer zoveel melk dan die van nature doet. Er zijn ook 100 jaren overheen gegaan om natuurlijk die koe te veranderen. Als je kijkt, een wild rund, dat geeft 1000 liter melk per jaar voor zijn kalf. En een melkkoe nu 10.000. Hè. Dus dat is ook een hele weg geweest. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Kort as the Killer. De live versie van Neil Young. Waarom die muziek? Ja, hij is van 75, dit nummer. En toen was ik 13. En ik had een verschrikkelijk hekel aan school. En dan in combinatie met puberteit, denk ik. Ik ben gelukkig opgegroeid in een heel fijn gezin en goede vrienden en zo. Maar ik had toen wel zware momenten. Dat ik dacht van, op mijn 13e, wat doe ik het allemaal voor? Ja, gewoon dus, echt al de existentiële vragen had je. Ja, zeker. Ja, en dat had dan wel. Ik ben denk ik een enorme vrijbuiter. En dus het schoolsysteem, dat was totaal niet. Daar was ik helemaal niet geschikt voor. Maakte je zorgen van, hoe moet dat dan nu? Nou, niet eens zozeer zorgen, maar ik had er gewoon een verschrikkelijke hekel aan. Dus ik spijbel ook heel veel, werd er afgestuurd en zo. Dus gedoe. Maar daar word ik natuurlijk niet vrolijker van. See you. Kort is de killer van Neil Young. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Dit was de wankelplaat van Jaap Korteweg. Je zei, het gaat niet zozeer echt om de teksten, maar om de beelden. Ja. Welke beelden zie je dan bijvoorbeeld voor je? Nou, het is meer de sfeer nog, denk ik. Ja. Want ik had me nooit zo in de tekst verdiept. Ik heb er nog even naar gekeken nu, maar dat zijn inderdaad een beetje van die mysterieuze beelden. Nee, maar meer de sfeer. Dat heb ik met muziek sowieso. Dat ik eigenlijk zelden naar teksten luister. Maar veel meer gewoon wat is het gevoel erbij. De omwenteling. Je zei zelf in het begin, de toekomst kan er in 2050 veel mooier uitzien. Voor zowel mens als dier. En nu zitten we in 2024. Lopen we op schema? Ja, ik denk dat het wel hard gaat. Het is natuurlijk, hoewel de politiek natuurlijk nu wel zorgelijk is. Hè, dat zie je wereldwijd. Dat enorm conservatisme en hang om het te houden zoals het is. Dus dat zou. Ik hoop dat het toch gewoon doorgaat. En dat zou goed kunnen hoor, omdat de belangen ook heel groot zijn. Want hoe zie je dat voor? Maar goed, je? Ja. De echte steun, de actieve steun vanuit de politiek, die zal wat. Ja, die zal wat minder zijn dan bij natuurlijk een wat progressievere regering. En dat is in Nederland zo, maar in veel landen aan de hand. Want het klinkt natuurlijk heel groot, hè, van een plantaardige omwenteling. En heb je dat dan, hoe zie je dat voor je? Neem eens mee in zo'n beeld wat je daar dan bij hebt. En zit daar dan ook een planning in je hoofd bij? Nee. Maar wel een. Ja, wat, nou ja, in zoverre wat mogelijk zou zijn. Hè. Dus wat ik net vertelde, ik vind dat toch wel prachtig. Burger King in Duitsland. Hè. Dus dat dan van die populaire producten 20-25% al plantaardig is. Nou ja, bij Burger King komt iedereen. Hè. Er komt niet een hele progressieve bewuste doelgroep. Daar komt gewoon iedereen. Als dat daar gebeurt, dan is dat heel bijzonder. En voor mij was die 20% altijd een soort kantelpunt. Als je dat bereikt, dan ben je ook concurrerend qua prijs. In essentie zijn het nieuwe vlees en de nieuwe zuivel, de plantaardige versies, zijn goedkoper. Mm-hmm. Omdat je gewoon veel minder input, veel minder gedoe met dieren en zo. Het is gewoon simpeler en goedkoper. Minder risico's. Mm. Maar toch is dat nu niet zo in de supermarkt. Ja, toch wel. Ik geloof dat het afgelopen jaar of zo, dat er een punt was waarop de plantaardige burgers vergelijkbaar zijn qua prijs. Mm. En dat was ook omdat bijvoorbeeld het vlees duurder werd. Dus, bijvoorbeeld bij Burger King is het volgens mij dezelfde prijs. Ja, dus, dat wel. Maar als ik bijvoorbeeld de gewone spekjes koop, ben ik nog steeds goedkoper uit dan de vegetarische spekjes. Ja, met spek is dat misschien zo. Ik durf het niet te zeggen. Maar, ik snap eigenlijk nooit zo waarom dat is. Ja, dat heeft alles te maken met schaal. Dus, en dan is misschien spekjes wel een product wat nog redelijk kleinschalig geproduceerd wordt. Mm-hmm. Dus vergelijk het bijvoorbeeld met zonnepanelen. Tien jaar geleden was de prijs van zonnepanelen van de opgewekte energie nog 10 keer zo hoog dan van de fossiele kilowatts. En nu is het goedkoper. Dat heeft alles met schaal te maken. En dat is in dit geval ook zo. Dus je ziet dat de bedrijven die hierin investeren, of de plantaardige hamburgerbedrijven, zoals de vegetarische slager of andere, daar wordt nog geen geld verdiend. Integendeel. Er wordt eigenlijk overal nog geld verloren, omdat het toch nog klein is. Hè? Toch nog relatief klein. Mm-hmm. Dus dat is een grote stap die gezet moet worden, dat het net zo duur moet zijn. Vergelijkbaar of misschien nog goedkoper? Is dat mensen echt. Nou, dat helpt natuurlijk enorm. Ja. Zeker. Ja, en je zag bijvoorbeeld bij de energietransitie dat de overheid daar tientallen jaren het prijsverschil heeft bijbetaald. Mm-hmm. Tussen de groene stroom en de grijze stroom. Mm-hmm. En dat ging om miljarden per jaar. En met deze transitie om dus geen dieren meer te gebruiken. Terwijl die voordelen zijn minstens zo groot. Gebeurt er nog nauwelijks iets. Hoe verklaar je dat dan? Omdat het politiek toch gevoeliger ligt. Hè. Er zijn natuurlijk enorme belangen bij de huidige veehouderij. Boerenprotesten. Slachterijen, veevoerleveranciers. Die boerenprotesten ook goed uitkwamen. Ik denk dat boeren zich ook wel. Ja, dat is mijn idee dat ze zich echt voor het karretje hebben laten spannen van dit soort bedrijven, dit soort belangen. Want boeren hebben hier eigenlijk helemaal geen belang bij deze status quo. Dus dat speelt. Enorme lobby. En kijk, de vleesconsumptie is echt aan het dalen. En dus je ziet nu dat de tegenkrachten ook enorm worden. De vleeslobby in, besluiten in Europa. Op het gebied van dierenwelzijn, op het gebied van... Ja, bijvoorbeeld er wordt nog steeds aan de ene kant... wordt de eiwittransitie dan gepromoot. Omdat iedereen die kan rekenen ziet dat dat enorme voordelen heeft... of iedereen die iets met dieren heeft. Maar tegelijkertijd zijn er gewoon nog subsidies om vlees te promoten. Dat is natuurlijk heel raar. Want je had al lang verwacht dat de overheid gewoon zou subsidiëren... dat de initiatieven die worden gedaan om die vleesconsumptie terug te brengen. Ja, in ieder geval zou het volstrekt logisch zijn. Mm-hmm. Ja. Een vleestaks, zou je daarvoor zijn? Ja, dat vind ik dus heel dom. Hè? Dus dat is echt, een vleestaks is echt een hele domme naam. Het is geen belasting. Je moet het vlees niet belasten. Je moet gewoon de reële prijs rekenen voor vlees. En op het moment dat je dat doet... dan wordt het nieuwe vlees, plantaardig vlees, onmiddellijk een stuk goedkoper. Dus noem het geen vleestaks. Noem het gewoon, we gaan de eerlijke prijs berekenen. Hè? Waarbij we ook alle... vervuiling, alle verborgen kosten die we nu samen dragen, die we uiteindelijk ook betalen, maar leg die gewoon bij het product wat die vervuiling veroorzaakt. Stop die daarin. Hoeveel zou ik dan betalen voor een hamburger? Ongeveer? Ja, ik denk als je echt alles rekent, dan... kijk, dat hangt natuurlijk vanaf hoe schadelijk is stikstofuitstoot, hoe schadelijk is het als drinkwater vervuilen. Ja. Ja, vele malen duurder dan nu. Dan gaat die vele malen over de kop. Als je dat echt reëel zou berekenen. Wordt het dan echt honderden euro's in zo'n stukje vlees? Ja, kijk, dat hangt er dus helemaal vanaf van... wil je die vervuiling die het nu veroorzaakt... wil je die opheffen, wil je dat corrigeren, wil je dat weer schoonmaken? Ja, dat is, ik denk, als je dat echt zou willen, dan is dat ontzettend duur. En dan... En dan wordt zo'n hamburger 3 of 4 keer zo duur, denk ik. Als je dat echt serieus aan zou pakken. Ja. Je zei ook in je uitspraken, ga ervan uit dat het mislukt. Dat ontlast je enorm. Gaat over ondernemerschap, hè? Hoe vaak heb je gedacht, ik stop er gewoon mee? Dat eigenlijk niet. Dat niet. Maar ik heb me gewoon van tevoren gerealiseerd dat... toen ik begon met de vegetarische slager. Ik had natuurlijk mijn biologische boerderij. Daar had ik ook wel wat bijzondere dingen gedaan. Op het gebied van nieuwe techniek voor biologische landbouw. Maar dat was goed gegaan. Dus ik had een spaarpot waarmee ik dat kon starten, zo'n avontuur. En toen heb ze ook wel gevraagd, ga je nou alles weer op het spel zetten? Want je kunt het nu eigenlijk, financieel heb je geen zorgen meer. Maar goed, dat is gewoon, dat kun je niet voorzien. Alleen op het moment dat je zegt, toen ik daaraan begon, ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van vegetarische hamburgers maken. Ik was biologisch boer. Vandaar ook die kans van slagen van 10%, wat ik eigenlijk nog heel optimistisch vond. Maar goed, het helpt als je dus inderdaad zegt, ik geef mezelf maar 10% kans van slagen. Want je hebt oneindig veel trubbels en mislukkingen en onvoorziene dingen. Of onvoorzien, eigenlijk is alles onvoorzien. Ja. Het is echt een avontuur waar je aan begint. Maar als je dat dan al dat soort hobbels tegenkomt, dan helpt het dat je hebt bedacht, ik geef mezelf 10% kans. Hè. Op het moment dat je dan bedenkt, maar ik moet slagen, weet je wel, en ik zal slagen en ik ga slagen, dan is natuurlijk iedere tegenslag komt heel hard aan, ook mentaal. Dus ik denk dat ik dat gevoel nooit heb gehad, ik ga stoppen. Omdat het er, al die ellende of ellende, al die problemen die je tegenkomt, die horen er gewoon bij. Die heb je eigenlijk al ingecalculeerd op voorhand. En natuurlijk is het zo op het moment dat je, dat is niet gebeurd, maar dat je denkt van het is gewoon kansloos. Dan stop je. En dat had ik ook gedaan. En dat weet ik van mezelf dat ik dat ook goed kan. Ik heb veel meer geprobeerd in mijn leven, wat allemaal niet bekend is, omdat het gewoon niks geworden is. Ja, dat soort verhalen willen we altijd horen. Hè? Dat vinden we altijd inspirerend. Eindeloos. Dus, maar dat weet ik ook van mezelf. Misschien is dat dan wel een heel belangrijke kwaliteit, dat je verlies kan nemen. Ofzo. Ik kan goed mijn verlies nemen. Ik kan gewoon, als ik denk van deel eens zo'n faalverhaal met ons dan. Ja, dat zijn allemaal... ik heb bijvoorbeeld ooit in de biologische landbouw, is het heel belangrijk dat je je bodem niet verpest met die zware tractoren en die wielen en zo. En dat je dat kapot rijdt en waardoor dat bodemleven verstoord wordt en die planten niet meer willen groeien. En met kunstmest heb je daar veel minder last van. Maar goed, Ik had toen bedacht om een of andere kruising te maken tussen een rupsvoertuig en een hoeverkracht. Dus dat je die, dat je die rups, als het ware, dat je die vult met lucht in plaats van met wielen. En daar heb ik toen ook nog wel wat, best wel wat hulp bij gekregen en zo. Nou, dat is gewoon niet gelukt. Weet je wel. Maar ja, goed, dat weet natuurlijk. En dat is maar één voorbeeld, maar ze zijn er echt heel veel. Want wat voor ondernemer ben je? Je hebt dan zo'n idee van die kaas zonder koe. Ga je dan eerst helemaal inlezen, uitzoeken en pas wanneer je weet van, nou, dit kan echt en dit moet mogelijk zijn en het is ook onderbouwd, nu ga ik het doen? Of begin je eigenlijk al gewoon met het plan uitvoeren? Ja, het laatste. Hè? Dus dat eerste helemaal niet. En dan zie je wel van, waar loop ik tegenaan? Ja, klopt. Maar dan kan het toch ook zijn dat je ergens halverwege realiseert van, oh, het is dus toch gewoon eigenlijk niet mogelijk. Ja, ja, en dat gebeurt dus ook. Dat is dus ook best wel vaak gebeurd met allerlei ideeën die ik had. Nee, dus totaal niet plannen, totaal niet dat inlezen. Ja, goed. Wat ik doe is dat ik heb toch wel een goed netwerk opgebouwd. Omdat ik ooit ook een boerenvakbond opgericht heb. Omdat ik in de biologische landbouw veel ook innovaties gedaan heb. Dus ik ga gewoon met mensen praten waarvan ik denk dat ze er verstand van hebben. En op het moment dat die gesprekken dan voldoende opleveren om er vertrouwen in te hebben, dan begin ik inderdaad. En vaak heb ik wel een soort abstract idee dat ik denk van, nou ja, ik weet nog niet hoe, maar het moet wel kunnen, denk ik. Volgens mij moet het kunnen. Het is een gevoel. Het is een gevoel, ja. Ja, vaak is het een gevoel. Ja. Ja. En gewoon proberen, gewoon doen. En dus gewoon en niet bang zijn om fouten te maken. He, gewoon proberen en dan gaat het mis. En het gaat 100 keer mis en dan gaat het misschien een keer. Dan heb je misschien een stapje gezet. ...22 jaar geleden begon ik met het geven van schildercursussen. En Jaap werd ook een van de deelnemers. Op een zeker moment had ik als thema mandala schilderen. En iedereen begon enthousiast met zelfgemaakte verf op plankjes. Zo ook Jaap. Na verloop van tijd liep een van de cursisten langs en zei, heb jij de opdracht al goed begrepen? Iedereen was namelijk vanuit een cirkel begonnen. En Jaap was in een soort raster bezig met 3 verschillende kleuren, schraapte ook nog wat in de verf en hij keek enigszins verbaasd op. Was het niet goed dan? Hij had uiteindelijk een hartstikke leuk resultaat. Maar dit is wel heel typerend voor Jaap. Jaap kan heel erg enthousiast worden van iets, begint daar dan ook aan, maar zal er altijd op eigen wijze mee aan de slag gaan. En dit vind ik wel een hele rode draad in zijn leven. Een anekdote van je zus. Ja. Nella Lucas. Zegt wel veel. Ja. Ja, is wel herkenbaar, ja. Ja. Klopt, ja. Want als je zelf zou moeten analyseren, heb je vast wel eens over nagedacht waar jouw motivatie vandaan komt, wat jouw drijfveer is? Nou ja, dat is niet. Daar liep ik natuurlijk op school ook tegenaan. Dat ik. Ja, dat het voor mij lastig is om precies in de pas te lopen. Dus om dan. Als je iets. Een leraar die dan iets gezegd heeft en je moet dan zelf aan de gang, dan geef ik dat, ben ik toch wel geneigd om mijn eigen draai eraan te geven. En dat werkt gewoon heel goed. Daar heb ik hele goede ervaringen mee. En dus die ruimte moet ik wel hebben. En daarom past ondernemen dus goed bij. Omdat je dan zelf gewoon bepaalt van, we gaan die kant op. Ik heb daar vertrouwen in. Ja. Ik heb daar goed gevoel bij. Ja, ja, je moet het toch een beetje voor je zien zelf. En kijk, heel veel dingen die ik gedaan heb, die moest ik ook echt alleen beginnen. Dus bijvoorbeeld die omslag naar biologische landbouw. Ik was de eerste akkerbouwer in Brabant die voor biologische landbouw koos. Ja, in mijn eentje. En heel snel zijn er daarna gelukkig een heel aantal aangesloten, waaronder ook mijn buren, wat heel fijn was, want dan kunnen we samenwerken. Maar ik moest toch wel alleen beginnen. Dus dan moet je dat voor je zien. En de vegetarische slager gold eigenlijk hetzelfde. Hè. Ik heb toen ook wel met potentiële investeerders gesproken in den beginnen, maar niemand was geïnteresseerd. Vooral ook niet omdat ik mezelf met 10% kans van slagen gaf. Dat werkt meestal niet goed, zo'n verhaal. Nee. Dus pas na jaren zijn er eigenlijk ook andere mensen aangesloten en ook mee geïnvesteerd. Dus, maar goed, ik heb wel. gemerkt dat ik ook met dat boer. Want boer is natuurlijk een ontzettend creatief vak. Of tenminste, je kunt er heel veel creativiteit in kwijt. Het is heel breed. Het gaat over alles. Het gaat over de groei van planten. Het gaat over de bodem. Het gaat over techniek, over machines, organisatie. Het gaat over alles. Het is echt geweldig vak. Compleet. En dus daar voelde ik me toch wel snel als een vis in het water. En ook wel met goed resultaat. Dus, en op een gegeven moment word je dan natuurlijk ook. Die eigen wijsheid komt ook wel ergens vandaan. Maar als dat dan ook wel eens lukt, dan krijg je ook meer vertrouwen. Ja. En dus wel vaak ervaren dat, ook met dingen die ik op mijn boerderij heb gedaan, dat, nou ja, had ik een idee, was ik dan toch wel van overtuigd dat in ieder geval dat zou kunnen werken. En dan waren er allerlei regelingen voor innovatie en zo. Maar dan werd altijd afgewezen. Want dan kom je bij zo'n commissie die dat dan moet beoordelen. Of dat dan wel een goed idee is. En dat werd altijd afgewezen. Vond het altijd een slecht idee. En dan bleek het toch wel een goed idee te zijn. Dus dat heb ik al een aantal keer gehad. En vind je dat in de loop der jaren het klimaat voor, hoe noem je het, duurzaam ondernemen, sociaal ondernemen, dat het makkelijker is geworden? Is het beter geworden? Kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Hm? Nee, ik weet niet of het beter is geworden. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat ik ook wel. ik ben misschien niet zo gevoelig voor het klimaat of niet zo mee bezig denken. Ik doe het natuurlijk toch. Los van het klimaat eigenlijk. Dus ik heb nooit. Eigenlijk nooit aanspraak kunnen maken op subsidies of zo die daarvoor bedoeld zijn. En dat is wel terugkerend iets. Ja, later, toen wij al redelijk succesvol waren met de vegetarische slagen. Weet je wel, als je dan nog eens een keer iets wil, ja, dan is er wel een of ander innovatiepotje. Ja. Maar toen ik begon, eigenlijk nooit. Het werd altijd. Dat weet ik niet zo goed. En het is ook lastig. Het is ook lastig. Ik bedoel, echte innovatie, dat is natuurlijk. Dat wordt vaak niet begrepen. En natuurlijk een heel mooi voorbeeld is, denk ik, de smartphone. Ik had dat zelf ook. Als je dat aan mensen gevraagd had voor het ding op de markt was. En je zou dat ding beschrijven. Hè, wil jij mailen en zo. En internet op je telefoon en zo. Ja, dat. Nee. Nee. Waarom? Degene die dat bedacht heeft, die heeft toch verder gekeken, zoals ik dat, denk ik, dan met dat vlees had, dat ik dacht van, ja, nee, natuurlijk willen mensen dat wel. En dat ik me ook voor kon stellen dat het lukt, dat je dat voor je ziet. Dat moet je wel hebben. Dat wil niet zeggen dat het lukt, maar je moet het wel. En je moet ook zien dat mensen, als dat lukt, dat dat dan ook de wereld kan veranderen. En daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ja, want dat jaartal 2050, schets eens voor mij dan welk beeld je daar dan bij hebt. Nou ja, dat, dus wat ik net zei, hè, Duitsland bij Burger King al 20%. Dat is een beetje een kantelpunt. Daarna kan het snel gaan dat het ook veel meer bekend wordt, dat het ook gewoon gezonder is. Niet alleen de producten zelf, maar vooral wat het doet voor onze leefomgeving. Dat we maar hoe anders ziet de wereld eruit? Eten zonder in 2050. Knopen in onze maag, omdat we geen dieren meer gebruiken. Hoe de wereld er anders uitziet? Ja, hoe de wereld er dan uitziet? Veel meer natuur. Er is nu ook een onderzoek gedaan door Jan-Willem Eresma, de stikstofprofessor, en Benno Strootman, landschapsarchitect en rijksadviseur. En nog een aantal mensen van de Universiteit Leiden. En die hebben ook gerekend naar hoe zou Nederland eruit kunnen zien wanneer we 100% plantaardig gaan eten. Met die 20 miljoen mensen. Dus ook nog die groei erbij. En ze waren bij mij op bezoek en ik had er ook naar gerekend. We scheelden 1%. Zij hadden uitgerekend dat we op 56% van het huidige landbouwareaal, nagenoeg zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen, die 20 miljoen mensen zouden kunnen voeden. Terwijl we nu in Nederland sterk afhankelijk zijn van importen. Er wordt wel gezegd dat we een grote landbouwexporteur zijn, maar netto importeren we veel meer calorieën dan we exporteren. We verbranden vooral heel veel. Dus wat betekent dat? Dat we 40% van het landbouwareaal, daar kunnen we andere dingen mee doen, daar kunnen we natuur mee doen. Dus op het resterende deel, geen bestrijdingsmiddelen meer. Ja, het wordt gewoon een veel schoner en mooier land. Geen ammoniak, geen fijnstof uit stallen. En vooral denk ik, eten zonder knoop in onze maag. Ik bedoel, veel mensen. Kijk, als je mensen vraagt, wat vind je van de bio-industrie, zegt 80% moeten we verbieden. En 95% eet uit de bio-industrie. Dat is nu gaande. Dus we kijken weg. Ik denk naarmate de alternatieven beter bekend worden en beschikbaarder worden en betaalbaarder en zo, dan en mensen er meer van weten, dan zullen meer mensen er ook voor gaan kiezen. En dat betekent dat we veel meer in het reinen komen met onszelf ook. Want nu kijken we weg. Dat is niet goed. Dat is ook voor je, dat is ook mentaal niet goed voor een mens. Dus ja, ik denk dat dat ziet er prachtig uit. Hè? De wereld met die 10 miljard mensen in 2050... die kan en eigenlijk veel ruimer worden. We kunnen veel meer ruimte krijgen. En ook voor dieren, en dat is natuurlijk ook heel fijn. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Nou, je kwam al binnenlopen met een enorm groot ding. Wat is het? Het is een handboog. Maar echt eentje van 2 meter? Ja, hij is 2,10 meter zelfs. Oh joh. Ja. En van hout? Ja. Ziet er zelf gemaakt uit? Ja, dat is die ook. Je hebt hem zelf gemaakt? Ja. Van wat voor hout? Dit is van berk. Een berk, dat is eigenlijk een berk. Dat is een soort pionier is dat. Hè? Dat is als je landbouwgrond, als je landbouwgrond teruggeeft aan de natuur, wat ik het gebied waar ik woon, wat ik daar gedaan heb, dan krijg je eerst die pioniersbegroeiing. En dat zijn onder andere veel berken. Dus er staan heel veel berken nu. En bijvoorbeeld willig. En pitrus. Maar ik ben een paar jaar geleden begonnen met boogschieten. Een jaar of 3 geleden. Zo net voor corona. Hoe begon dat? Weet je wakker dat je dacht, ik moet gaan boogschieten? Ja, ik, dat schieten dat zit er bij mij gewoon een beetje in. Dat heb ik, dat jagen natuurlijk ook van oudsher. Maar ook dat schieten, dat jagen op dieren doe ik natuurlijk al heel lang niet meer. Maar toen ben ik lid geworden van zo'n club. Maar toen kregen we corona, dus toen zat dat weer... En toen hebben we natuurlijk die coronatijd gehad. En toen ben ik zo'n beetje aan het eind daarvan, dacht ik op een gegeven moment... Ik had er zo'n echte boog. Maar toen laat ik er eens eentje proberen zelf te maken van een tak. Ik had er wel eens iets over gehoord dat het heel moeilijk is. En dat nou ja, dat hout jaren moet drogen en zo. Maar goed. Mm-hmm. Dus toen heb ik gewoon een tak. En natuurlijk direct daar een boog van gemaakt. Van het verse hout. En eigenlijk was dat wel... dat ging boven onder. Dat ging goed. Dus toen ben ik daar doorgegaan. En ook meegedaan met wedstrijden. En met die boog hele goede resultaten. Dus ik ben vorig jaar met de longbow. En de longbow is dan zeg maar de boog zonder vizier en zo. Hè. Die dingen die je ziet van de Olympische Spelen. Dat zijn hele complexe dingen met ballastgewichten en vizieren erop. Maar gewoon dus dat type boog, maar dan zonder vizier. Dat is de longbow. Meegedaan met die tak van mij. En eigenlijk gewonnen die wedstrijden. Dus vorig jaar het Nederlands record verbroken op de 18 en 25 meter met die tak. En mensen zagen me aankomen, want die andere mensen schieten allemaal met echte officiële bogen van kunststof. Of van gelamineerd hout. Hè, uit een. Dus dat mag dan allemaal ook volgens de spelregels. Je mag gewoon met je eigen boog komen. Maakt niet uit hoe die eruit ziet. Nou ja, daar zijn voorschriften voor. Maar hij valt er binnen. Ja. Hè, binnen de voorschriften. Maar eigenlijk dachten ze dat ik geen kans zou maken met die boog. Met zo'n tak, met de schors er nog aan. Maar dat ging dus verrassend goed. En dus ik vind het op zich wel aardig dat ik dus ook voor de plantaardige bogen nu ben. Want de meeste zijn van kunststof. Maar dat je gewoon met zo'n simpel en ook simpel hout, berk, dat het mogelijk is om goed te schieten. En dan is het. Ik probeer er een beetje reclame voor te maken, want dat klinkt natuurlijk heel wat. Nederlands kampioen worden als je dan voor het eerst meedoet. Maar goed, het is de meeste jonge mensen schieten met die moderne bogen met vizieren en zo. Dus die longboogschutters, dat is wel een beetje een vergrijzende groep. Er zijn wel enkele jongeren bij, maar toch veel oudere schutters ook. En het is natuurlijk zo geweldig om juist zo'n ding zelf te kunnen maken. Want eigenlijk het maken van zo'n ding is nog veel leuker. En dat gaat best snel. En dat is gewoon een prachtig vak. Maar leg me eens uit het gevoel wat het je geeft op het moment dat je een goed schot hebt met jouw handboog. Ja, wat is dat voor gevoel? Dat is denk ik hetzelfde gevoel als wat je hebt als je bijvoorbeeld een doelpunt scoort. Als je voetballer bent of wanneer je met tennis gewoon een schitterende bal slaat. Hè, die precies daar komt waar jij hem wil hebben. Dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Dus dat ik bedoel, dat is het mooie met een boog ten opzichte van een geweer. Je ziet echt die pijl gaan. Hè, je ziet die inderdaad zo vertrekken zo bij je oog. En dan zie je hem als het goed is. In die roos belanden. Hè? 25 meter of op welke afstand dan ook verderop. En dat is wel een fijn gevoel. Nou ja, en iedere sport heeft natuurlijk van die metaforen voor het leven. Welke levensles kan ik uit het boogschieten halen? Dat is een goede vraag. Dat zijn natuurlijk, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Er zijn natuurlijk heel veel. Maar het is een beetje een. Moet ik het zeggen? Het is een. Voor mij is het een hele fijne sport. Ik doe dat. Ik kan het thuis doen, in mijn achtertuin. En 's morgens begin ik er vaak mee, als het net licht wordt. Oh, ik weet hem al. Je kunt je doel behalen. Ook al heb je ook, ja, met een boog die je zelf hebt gemaakt. Die afwijkt van de anderen. Waarvan anderen denken, dat kan niet. Dan, ja, kun je alsnog je doel behalen. Dat is in ieder geval, ja, inderdaad. Ja. Zoiets? Ja, ja, dat is wel grappig, want er zijn heel veel van dat. Op bogen zijn heel veel gezegdes. Hè. De boog kan niet altijd gespannen staan. En ja. Ik kan er geen pijl op trekken en zo, weet je wel. Er zijn echt heel veel. Oh, ja. Alleen, ik kan ze ook niet allemaal noemen nu. Maar er zijn er ongetwijfeld heel veel. Maar het is natuurlijk, het mooie is dat het. Zo'n boog, het is een sport waarbij je het materiaal dus zelf kunt maken. En als je het beu bent, dan gooi je het in de tuin en dan wordt het weer gewoon compost. Hè? Of zo. Het is natuurlijk heel veel duurzamer kun je het niet bedenken volgens mij. En het is hartstikke leuk. Mooi, jij mag ook iets uitkiezen wat een ander heeft achtergelaten. Ik weet zeker dat je dit niet gaat meenemen. Dit is de bonbonnière van Birgit Lewis. Want zij wil gezonder gaan eten. Oké. Okay. Een bonbonnière met mooie bonbons erin. Maar die wil ze hier achterlaten. En dit is de mok van Charles Groenhuizen, Washington DC. Hij is lang correspondent geweest in de Verenigde Staten. En dit is de duurzame koffiebeker van Nadia Zerouali. Ik ben nog nooit in de VS geweest. Nee? Oh. Nee, ik ben ontzettend huismus. Dus ik ben onder andere nog. Ik ben op heel veel plekken niet geweest, maar ook niet in de VS. Dus dan doe ik die maar, denk ik. Kijk, die duurzame mok, die heb ik. Ja. Die bonbons, inderdaad, is gewoon niet verstandig om die mee te nemen. Want dan eet ik ze op. Ik ken mezelf. En dus die mok is redelijk ongevaarlijk, denk ik. Ja, precies. Dan reis je toch een beetje naar Amerika. Dankjewel. En we eindigen met De Liefde. En jij zei, de muziek die erbij past is Die Modaal van Herbert von Karajan. Ja, dat is echt uit mijn jeugd. Dus mijn moeder, ik kom uit een gezin van 5 kinderen. En mijn moeder die zette dat vaak op. Als we dan niet wilden slapen, bijvoorbeeld. Of zo. En dat hielp dan. En gewoon mooie muziek. Dus herinneringen aan een fijne jeugd. Dankjewel, Jaap Korteweg, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok. Radio 1.